Sisi katika ulimwengu wa leo ni wengi wa kujua, lakini si wengi wa kufanya kazi. Fa'an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Rawahu al-Imam Muslim. Asema Mtume alayhi salatu wa salam, miongoni katika amali zilizokuwa njema, man salaka tariqa, yoyote mwenye kupita njia kwa ajili ya lengo la kuitafuta elimu ya kisharia, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia yake kwenda peponi. Ni nani ambaye haipendi pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala? Huyu mja ambaye Allah subhanahu wa ta'ala wahaikwa Mtume wake alayhi salatu wa salam kwamba akapita njia kwa ajili ya kuitafuta elimu ya kisharia, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia yake kwenda katika pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nahnu na'lam wala na'mal, sisi ni wengi wa kufahamu lakini si wengi wa kufanyia kazi. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. انا سمعتم عليه الصلاه والسلام كلمتان خفيفتان عن اللسان, maneno mawili ni mepesi mno katika ulimi wa mwanadamu. Thaqilatani fil mizan, lakini mazito katika mizani Allah tabaraka wa taala. Habibatani ila rahman, na yanapendeza kwa Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim, maneno yenyewe ni subhanallah wa bihamdihi na subhanallahi alazim. Lakini wangapi katika waja Allah tabaraka wa taala walodumna amali hii ambayo ni njema walau mara nyingi katika dini zao? Wanadamu tumejisahau hivi leo kama wajibu wetu ni nini katika ulimwengu. Ibadallah, hakuna ambacho kimetuleta sisi katika ulimwengu isipokuwa ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Watu waabudu Allah subhanahu wa taala nyakati zote, waabudu rabbak hatta yatiyaka al-yaqin, rabbana takabal minna innaka antas samiul alim وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.